Plantijn met het NOS-journaal. 25.000 mensen hebben volgens de gemeente Amsterdam meegelopen in een protestmars tegen het coronabeleid in de stad. De demonstratie was vooral gericht tegen de verplichte coronapas voor toegang tot horeca, musea en bioscopen. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat ze spijt heeft van haar uitspraken gisteren in een interview met het Algemeen Dagblad over Afghanen. Broekers zei dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat het asielsysteem dat niet aan kan. Ook zei ze dat er het risico is van een brain drain als te veel mensen Afghanistan ontvluchten. Die uitspraken leiden tot felle reacties bij zowel oppositie als coalitie, omdat die brain drain juist het argument is dat de Taliban gebruiken om te voorkomen dat mensen vertrekken. Demissionair minister van Financiën Hoekstra heeft jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Dat schrijven Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. De gegevens komen uit de zogenoemde Pandora Papers. De brievenbusfirma wordt gebruikt als beleggingsclub. Dat is een belastingconstructie die niet wettelijk is verboden. Hoekstra heeft in 2017, een week voordat hij minister van Financiën werd, zijn aandelen verkocht. En naar eigen zeggen heeft hij alles aan de Belastingdienst opgegeven. Hij zegt ook dat premier Rutte ervan wist. En op Twitter zegt Hoekstra: ik heb mij 12 jaar geleden niet gerealiseerd waar het bedrijf gevestigd was. Daar had ik me achteraf natuurlijk beter in moeten verdiepen. En de KNVB wil een politieonderzoek naar matchfixing in de beloftecompetitie van het betaald voetbal. Dat zijn de spelers van de profclubs onder de 21. Een betrokkenen beweert in de NOS-podcast Gefixt dat hij de afgelopen jaren onder andere 5 spelers van Jong RKC heeft omgekocht. Het weer, de regen trekt weg, minima van 9 tot 11 graden. Morgen wisselend bewolkt, op veel plaatsen droog, alleen langs de kust buien, mogelijk met onweer. En 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen dit weekend 20% korting op wasmachines en drogers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Langs de lijn met Jeroen Stomphorst. Goedenavond, van harte welkom bij Langs de Lijn. Een dagje in de hel leverde na regen, modder en afzijn deze schreeuw op. Afzender Sonny Colbrelli, de winnaar van Parijs-Roubaix over hem en met name over de zware omstandigheden in Noord-Frankrijk, zo direct meer. Ajax verloor vandaag verrassend van FC Utrecht en Feyenoord ging onderuit bij Vitesse. En PSV, wedstrijd tegen Sparta, is net klaar, Frank Wielaert. Ja, en die hebben gewonnen. Staan dus op 1 punt van Ajax na deze wedstrijd. Het kostte nogal wat moeite. De openingsgoal viel na 82 minuten via Sangaré. Een paar minuten later scoorde Thomas de 2-0. En in de laatste minuut officiële speeltijd deed Sparta toch nog wat terug. Via T. 2-1 werd het uiteindelijk voor PSV. We praten zo verder over deze wedstrijd. De klassieker in het mannenvoetbal is nu ook in de Eredivisie bij de vrouwen gespeeld. Voor het eerst voetbalde in die competitie Feyenoord en Ajax tegen elkaar. Je ziet gewoon dat Feyenoord-Ajax gewoon leeft. Het is gewoon een klassieker, dat wil je zeggen. Ja, het is gewoon een klassieker. De spanning, de strijd ga je ook zo moeten echt wel zien tijdens de wedstrijd. Ja, nu al een klassieker dus. Allemaal te horen samen met MotoGP en zaalvoetbal. En nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, en zo is PSV dus de winnaar van het weekend in de Eredivisie. Na de nederlagen van Ajax en Feyenoord deden de Eindhovenaren wat ze moesten doen tegen Sparta. Het werd 2-1, Frank Wiedert, maar heel makkelijk ging het niet, hè? Nee, dat ging eigenlijk heel moeilijk. Ging het. En Sparta had het ook echt heel erg ingewikkeld gemaakt, hoor. Normaal gesproken wilde nog wel eens een ploeg 3 centrale verdedigers opstellen. Sparta deed er vandaag 5. En de 2 buitenspelers die eigenlijk als aanvaller op papier staan, die waren ongeveer de backs. Nou, niet ongeveer, dat waren gewoon de backs. Dus er stond een rij van 7 spelers. En PSV zette daar in de eerste helft 3 aanvallers tussen. Dan staan er dus 10 spelers op een hele kleine ruimte. En daar probeerde PSV dan zelf doorheen te spelen. Dat lukte van geen kant werkelijk. Eigenlijk ging het pas na een minuut of 65 een beetje goed. Toen kregen ze een paar kansen waarvan je zegt, nou oké, PSV gaat scoren. De vraag is alleen nog wanneer. Maar ja, dan stond er ook nog een hele goede keeper op goal. Ja, zeker. Want die hadden ze wel nodig bij Sparta. Want er waren in voorrust wel een paar schoten. Nog die Okoye eruit moest halen. Want daar heb je het natuurlijk over. Een paar ballen uit de kruising gevist. Dat deed hij na rust ook. Een goed schot van Doan. Daar dachten ze bij PSV. Eigenlijk telden ze hem al. Ze renden allemaal al bijna naar de middenstip. Maar dat hoefde niet, want Okoye ranselde ook die bal uit de kruising. Nog een bal van dichtbij, van Zahavi. Waarvan hij ook al dacht, die zit. Daar dook Okoye ook nog voor. Ja, uiteindelijk kon hij een schot van Sangaré toch niet keren van het randstrafschopgebied. En toen was het hek van de dam voor PSV. Toen regende het ineens aanvallen. En kwam uiteindelijk ook nog de 2-0. Ja, en uiteindelijk nog even 2-1. Maar goed, dat mocht niet meer baten. Dan gaat het eigenlijk altijd over de wissels van trainer Roger Schmid na afloop. Maar had hij nog wat te wisselen? Hij heeft wel wat gewisseld, maar meer opvallend was dat hij voor de derde keer achter elkaar dezelfde basiself veld instuurde. Met Sturm Graz afgelopen week en daarvoor Willem II. En nu deed hij weer dezelfde elf als daarvoor. Dat doet hij eigenlijk ook nooit. Hij wisselt altijd wel ergens iemand, meestal op het middenveld of in de aanval. En nu heeft hij dus voor de derde keer achter elkaar dezelfde basiself het veld ingestuurd. Maar uiteindelijk had hij toch wel wat wissels nodig. Onder andere Thomas, die heeft gescoord om die wedstrijd te beslissen. Ja, een verdiende overwinning, al was het moeizaam. Ja. Het was dik en dik en dik verdiend. Want Sparta kwam hier voor een punt en verdedigde zich met hand en tand. Maar je weet, na dik een uur ergens onderweg, dan loopt de benzine eruit en dan is het klaar. En dan moet je wel een doelpunt gaan maken. Dan moet je wel heel veel pech hebben, wil het niet lukken. Nou, zoveel pech had PSV nou ook weer. Oké, Frank, dankjewel. Frank Wiedaert kan lekker naar huis vanuit Eindhoven. Ajax blijft koploper met 19 punten uit 8 wedstrijden. En PSV heeft er nu eentje minder. Willem II staat op 16 uit 8. En Feyenoord is vierde met 15 uit 7. Heeft dus nog 1 wedstrijd te goed. Ja, toen onze verslaggever Steven Dalenbout het weerbericht bekeek van de week, vermoedde hij al dat dit wel eens een historische editie zou kunnen worden van Parijs-Roubaix. En hij dacht ook aan het liedje van Leo Alkemade dat hij onlangs schreef over de eerdere geschiedenis van Parijs-Roubaix. Met dat liedje onder zijn arm ging Steven Dalenbout vandaag naar de koers. Je zal wielrenner zijn en vanochtend je hotelkamertje uitstappen. Als je dit hoort, zou je toch naar huis willen. Daar waar de open haard lonkt. Maar in de verte doemt de start al op. Er is geen weg terug. One day in hell. Een dag in de hel, zeggen de journalisten handen wrijvend. Maar daar staat Sebastian Langeveld en hij heeft een twinkeling in de ogen. Dat gaat gewoon een historische rit worden. Als je ook naar de ploeg kijkt, we keken allemaal op beelden terug van 2001, 2002. De laatste echte regenedities. Ja, dat is 20 jaar geleden. Dus dit gaat echt een dagje voor de geschiedenis worden. Mathieu van der Poel. Het wordt chaos. Maar dat gegeven doet vreemde dingen met sommige renners en oudrenners. Sebas Knave won die regenrit van 20 jaar geleden. Vandaag leeft hij weer op. Ah ja, een beetje wel, hè. Ja, het is wel bijzonder. Ik bedoel, het is lang geleden dat stuk weer was. Ja. Dus ja, het gaat toch. Het is een andere vibe in, ook binnen de ploeg. En ja, het is een bijzondere dag. Ja, wat merk je nu? Wat voor vibe is dat? Ja, anders. Er zijn wel wat meer spanning. Het is allemaal onbekend voor de mannen. Want ze hebben nog nooit in deze omstandigheden gereden. Venijn. Het is het snijden van de kou. Dit is de puurste vorm van rouw. Elke vezel in zijn lichaam doet hier pijn. Zijn fiets trilt bijna uit zijn handen. Zijn spieren trekken samen, hij verzuurt. Hij moet door en geeft niet op. Door tot op het bot. Parijs-Roubaix, meer dan 100 jaar geleden, van de stad door het bos van Valère. De hel van het noorden worden helden geboren, de grens verlegd. Parijs-Roubaix. Staat hier echt centimeters hoog aan beide kanten van die bolling midden in de weg. Hij kijkt vooruit, want achterom is niets te halen. En bovendien is dat daarachter al geweest. Over kasseien moet hij heersen, want zijn droom is hier als eerste. Met twee handen in de lucht over de streep. Als die wind heeft hij geschiedenis geschreven. Allee, allee, allee, allee. Niemand die vandaag nog ooit vergeet. Want met een rotgang kwam die aan en werd gescholden achteraan. Het is onmenselijk. Wat deze jongen deed. Parijs-Roubaix, meer dan 100 jaar geleden. Van de stad door het bos van Valère. In de hel van het noorden worden helden geboren. De grens verlegd. Parijs-Roubaix. En dan is het even kijken van Meers nog steeds. Of komt daar kant toch Colbrelli? Van de Poel gaat het niet redden. Het is Sonny Colbrelli die wint voor Florian van Meers. En voor Mathieu van der Poel. De hel van het noorden worden helden geboren. De grens verlegd. Parijs, Roubaix. Dat moeten we toch helemaal laten horen, hè? Sonny Colbrelli. Van hem was de schreeuw. Hij was de winnaar van deze heroïsche koers. Hij won de sprint dus van de Belg Florian Vermeers en Mathieu van der Poel. Het was glibberen, het was glijden. En niet alleen voor de renners. Dat hebben we ook goed kunnen zien op televisie. Ook voor de motorrijders, met de fotografen, met de commentatoren. Zoals onze Sebastian Timmerman. Het is spek en spek en spek glad. Ik ken het zelf ook aan de bal. Oh, daar gingen we weer. Ja, Sebas. Goedenavond, je bent er nog. Je bent heel uit thuis gekomen weer. Ja hoor. Ja. Ben jij ook nog even onderuit gegaan? Nee, gelukkig niet. Nee, het scheelde wel een paar keer niet zo heel erg veel. Dit was op Campin en PVL. Dat was de strook waar gisteren Ellen van Dijk heel hard ten val kwam. Daarna was een bocht naar rechts. Ja, en wij gingen bijna stapvoets die bocht door. Maar op het moment dat mijn motard Jean-Luc heel klein beetje in het gas weer opentrok, dacht het achterwiel daar anders over. Nou, dat verdween dus bijna onder ons vandaan. Dat was echt een van de slechtste stroken. Daarna kwam Carrefour de Larbre. Die lag er ook vandaag veel slechter bij dan gisteren in de dameswedstrijd. Ja, en daar stonden we op een gegeven moment ook gewoon bijna helemaal dwars over de kasseien. Maar gelukkig ging dat ook allemaal net goed. Maar er waren dus wel een paar momenten dat ik vandaag dacht, oei. Hey, maar hoe zit je nou op zo'n motor achterop? Stil. Oh, maar, nee, maar luister, heb je veel vertrouwen? Ik kan me voorstellen, het is best wel gevaarlijk ook. Ik bedoel, er vallen mensen heel hard. Ja, en dat enge vandaag vond ik, want er zijn ook echt wel momenten geweest dat ik dacht, waren we maar van deze strook af. Ja. Dat het soms totaal onverwachts gebeurt. Hè. Ik heb renners vanuit het niets in één keer onderuit zien glijden of de kant in zien glippen en dan hard onderuit gaan. Motoren van de organisatie, fotografen die zo vanuit het niets, bam, in één keer onder de mensen vandaan sloegen. En dan lagen ze op de grond, op de kasseien. Die stroken, hè, dat zijn de boerenlandweggetjes daar in Noord-Frankrijk. Door de vele tractorbewegingen liggen die zijkanten veel lager dan de bolling in het midden. Ja, dan rij je op die bolling en je drift als het ware zo in één keer naar die kant toe. En dan is er soms geen houden meer aan. Ik heb auto's in één keer van de weg zien geraken. Ja, en dan... Het is alsof je vooral op ijs aan het fietsen bent, ja, een beetje. Ja, het was een soort dancing on ice. En dan zit je vooral heel stil om ervoor te zorgen dat die motor zo stabiel mogelijk blijft. Maar goed, ik moet ook wel een beetje meekijken wat er allemaal achter ons gebeurt. Wie er allemaal terugkomen. Want heel lang waren de onderlinge verschillen heel erg klein. Er reden er overal groepen en individuele renners die probeerden om terug te keren. Dus het was ontzettend hectisch. En ik merkte vooral eigenlijk aan mijn bovenbenen dat ik toch flink had zitten klemmen, zeg maar, rondom de buddy zitten. Hè. Want ik stapte in de auto en ik had echt een soort kramp in mijn bovenbenen van die houding urenlang. Maar goed, we zijn er gelukkig ongeschonden doorheen gekomen. Ja, want jij zit achterop. Noteer je dan dingen? Of is het echt nu onthouden omdat je, ja, en hopen dat je wat ziet natuurlijk. Al die besmeurde renners, je kan ze bijna niet herkennen. Nee, na één kasseistrook zag iedereen al helemaal grijs en zwart van de modder. Het was echt een enorme helse Parijs-Roubaix. Echt 20 jaar na die van Knaven. Daarna was er nog één keer wel een natte weg, 2002. Maar toen waren de omstandigheden op de dag van de koers droog. Ja, en wat doe ik verder? Ik heb geprobeerd aan het begin van de dag wat dingen op te schrijven. Maar dat had helemaal geen zin. Want dat schrijfblokje was in een mum van tijd omgetoverd tot een soort papier-maché-bal. En met een potlood schrijven had er ook helemaal totaal geen enkele zin. Dus ik heb uiteindelijk dingen onthouden, toch op briefjes geprobeerd, ze nu en dan wat te krabbelen, op mijn telefoon gekeken en op die manier toch wat notities kunnen maken. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, Jeroen, er was ook een fase in de wedstrijd dat ik dacht, wie rijden er ook alweer op kop? Dan zit je achter de derde of vierde groep en dan weet je dat eigenlijk geen eens meer. Ja, goed naar Gio luisteren. Maar moet jij dan wel over al die stroken? Of kan je bijvoorbeeld ook met de motor zeggen van, nou weet je wat, ik snij een stukje af of ik ga eventjes om? Ja, dat laatste vooral. Ongeveer 2/3 van de stroken, dus zeg maar 20 van de 30 stroken globaal gezien, hebben een omleidingsroute. En vandaag zijn we meerdere malen benaderd door de ASO, door de organisatie, de verkeersleider namens de ASO. Van jongens, neem alsjeblieft die omleidingsroute. Ga weg hier even uit de hectiek. En voor ons is dat ook wel makkelijk, want dan belanden we eigenlijk op een hele simpele manier. Want ook die omleidingsroutes zijn bijna allemaal afgezet. Beland je weer vooraan in de wedstrijd, dus dan kun je daar weer kijken hoe de situatie is en weer inpikken. Ja. Maar bijvoorbeeld de Campel en Pevel, wat ik net noemde, Carrefour de Larbre aan het einde. Ja, daar waren geen korte omleidingsroutes. Er was één afsnijroute, maar dan was je echt 25 minuten uit koers. Ja, dat vond ik te gek. Dus daar zijn we wel gewoon overheen gegaan. Ja, en dan ga je over dezelfde kassei als waar de renners overheen moeten. Ja. Ja, natuurlijk heel vervelend voor jullie allemaal. En het is ook best wel gevaarlijk. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht van, wauw, een natte Parijs-Roubaix. Ik kijk daar wel naar uit. Al die kijkers smullen natuurlijk van die plaatjes. Maar het is natuurlijk ook gevaarlijk. Nou, je hebt het al net al benoemd tussen Bas. Gisteren zagen we dat ook bij de vrouwenkoers. Annemiek van Vleuten was echt slachtoffer. Brak haar bekken op 2 plaatsen en haar schouder. Dit zei ze vandaag vanuit het ziekenhuis. Ja, ik heb heel veel spijt. Inderdaad, ik heb me laten verleiden. Ik vond het een historisch moment. Ik wilde graag bij zijn. En ik moet zeggen, als Parijs-Roubaix droog ligt, vind ik het echt een hele mooie koers. Maar zoals er gisteren bij lag, dan wordt het een beetje Russische roulette. En ik denk ook als we het hebben over veiligheid in de koers, dan valt dit niet meer onveilig. Ja, dat kennen we eigenlijk niet zo, Sebas. Hè? Van wielrenners en wielrensters, die gaan er altijd maar voor. En ASO-baas Christian Prudhomme, die riep vanmorgen voor de koers dat hij die parcours ook niet ging aanpassen. Want ja, als je niet wil starten, dan doe je maar gewoon lekker niet mee. Mm-hmm. Hoe sta jij in deze discussie? Ja, kijk, ik begrijp heel goed dat Annemiek van Vleuten spijt heeft. En dat ze inderdaad vanuit haar ziekenhuisbed, en we wensen natuurlijk haar goed herstel toe, dat zegt. Maar Christian Prudhomme heeft natuurlijk wel gelijk. Dit is een eendaagse koers. Mm-hmm. Het is echt een klassieker. Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben jarenlang getwitterd. We kijken uit naar weer eens een keer een kletsnatte Parijs-Roubaix. Laat die alsjeblieft weer eens een keer komen. En nu is die er. En dan twitteren diezelfde mensen. Ja, dit kan niet, want het is onveilig. Nou, dat vond ik ook wel een beetje apart. En ik zat zo de laatste minuten op Instagram een beetje door de foto's heen te bladeren van heel veel renners die vandaag gereden hebben. Ook renners die echt dik verloren hebben. John Degenkolb bijvoorbeeld, hard gevallen. Philippe Gilbert werd al vroeg gelost, de winnaar van de laatste editie voor vandaag. Nou, speelde geen rol van betekenis. En allemaal staan ze besmeurd van de modder en toch ook lachend op die foto. En de teksten daaronder gaan toch vaak over het feit dat ze toch dit een heroïsche dag vonden. Dat ze toch op een zekere manier blij zijn dat ze deze dag hebben mogen meemaken. Ja. Het is een klassieker, het is een eendaagse wedstrijd. In een etappekoers vind ik het ook anders. Maar nu, het was misschien op het randje, maar deze editie onthouden we toch. Deze zullen we toch niet meer vergeten? Dat denk ik ook niet. We hadden hem helemaal vergeten als we zouden hem helemaal onthouden als Van der Poel natuurlijk had gewonnen. Hoe denk je dat hij op deze koers terugkijkt? Misschien heb je hem gesproken. Genoot hij van zo'n koers? Of was hij misschien ik heb hem persoonlijk niet gesproken, maar ik denk dat hij heeft ontzettend hard gereden. Hij heeft heel veel gegeven. Er werd natuurlijk in de achtervolging op Moscon, die lang aan de leiding reed, de Italiaan, werd er heel veel naar hem gekeken, naar Mathieu van der Poel gekeken. Hij had natuurlijk ook dat verleden als veldrijder. Dat weet natuurlijk iedereen in het peloton. Ik denk dat hij stiekem ook wel van genoten heeft. En van dat balans op de fiets. Hij kan natuurlijk sturen als geen ander. En met dat veld, met dat verleden als veldrijder, nou, dat kwam vandaag in ieder geval goed van pas in de Noord-Franse modder. Dus ik denk dat hij ook wel echt, en zeker als hij later gaat terugkijken op deze editie, daar echt wel van kan genieten. Nou, jij hebt hem niet gesproken, collega Han Kok natuurlijk wel. Hij werd derde bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. Dat is ook wel hartstikke knap natuurlijk. Dit is hoe hij terugkijkt op zijn race. Oké. De benen waren gewoon op het einde en ja, ik ben wel trots om mijn eerste deelname gelijk op podium te staan. Vertel eens over de sprint. Ja, ik zat eigenlijk de laatste 30, 40 kilometer al redelijk op de limiet continu. Je hoopt natuurlijk nog wel dat de rest ook kapot zit. Dat zal ook wel zo, maar bij mij was het echt top. Hoe was het verder vandaag? Want het was natuurlijk een debuut in Parijs, in een Parijs-Roubaix. Kletsnat, blubber, moeilijkheden. Hoe was het? Ja, lastig vooral. Maar ik heb inderdaad wel veel met mijn techniek kunnen goedmaken op de stroken. Ik ben wel heel blij met de koers die ik rijd. Ik heb terug kunnen koersen zoals ik dat het liefste doe in de aanval. Het was sowieso wel een mooie editie, denk ik. Ja, is dat ook een heel fijn gevoel, dat precies wat je nu net beschrijft, dat je weer kon koersen, dat je lichaam weer, je weer hielp, zeg maar, dat je weer Mathieu van der Poel kon zijn? Ja, toch wel. Als ik moet verliezen, dan liefst strijdend eronder. Dus daar ben ik wel trots op. Nou, dat heb je gedaan. Je hebt gestreden. Nu, Mathieu, wat ga je nu doen? Want er wordt alweer gecrossed. Wanneer ga jij aansluiten? Wat ga je doen de komende tijd? Mijn hoofd staat nog niet naar de cross, dus dat gaat nog wel even duren. Vakantie? Ja, dat is natuurlijk de bedoeling, ja. Prettige vakantie. Dank je wel. Ja, Mathieu van der Poel, hij heeft die vakantie wel verdiend. Sebas, deze koers zit erop. Het klassieke seizoen is nog niet helemaal ten einde. Nee, we gaan nog, we krijgen nog Lombardije, die prachtige Italiaanse koers. Daar een hele mooie Italiaanse wedstrijd in de aanloop daar naartoe. Paris Tour moet nog worden verreden. Dus er komt inderdaad nog wel wat op ons af. Maar Parijs-Roubaix 2021, is dat de koers van Colbrelli of de koers van de modder? Het is de koers van de modder en daardoor ook van Colbrelli. Want je kunt Italiaans kampioen zijn geworden, je kunt Europees kampioen zijn geworden. Maar vanaf vandaag is Colbrelli toch gewoon vooral de winnaar van de moddereditie van de laatste jaren van deze prachtige, heroïsche Parijs-Roubaix. Dankjewel. Sebastian Timmerman mag zijn benen echt rust gaan geven nu. Goed voor de racefiets naar de motorfiets. De grote prijs van Texas is ongeveer een half uurtje geleden afgelopen. En de race in de MotoGP werd gewonnen door Marc Marquez. Hans van Loosdijk Ik kan gewoon hier lekker aanschuiven in de studio. Welkom, Hans. Wat voor race heb jij gezien? Ik heb helemaal niks kunnen bekijken, maar jij wel. Ja, ik heb een race gezien waarin Marquez, hoewel die pas één Grand Prix dit seizoen heeft gewonnen, toch als favoriet is vertrokken. Hoe kan dat? Ja, om de simpele reden dat hij eigenlijk nooit is verslagen op dit circuit. Hij heeft 7 keer aan de start geweest. 6 keer heeft hij gewonnen en 1 keer is hij uitgevallen met een mechanisch probleem. Dus hij wordt ook de King of Cota. Cota is Circuit of the Americas. Dat ligt daar bij Austin in Texas. Wordt hij genoemd en hij mocht voor het eerst dit seizoen ook van de voorste startrij vertrekken. Dus hij was super gemotiveerd. En Marquez ging ook meteen bij de eerste bocht al aan de leiding. En heeft die leiding niet meer uit handen gegeven. Hij was echt dominant. En bovendien, het is een circuit dat linksom gaat. He, je hebt circuits met de klok mee, tegen de klok in. Dit circuit gaat dus linksom. En daar is Marquez het best op zulke soort banen. En zeker nu hij dus nog steeds herstellende is van die blessure aan zijn rechterbovenarm. Dus bochten naar rechts, dan heeft hij problemen. Dan krijgt die arm steeds een opdonder. Dat doet pijn, dat kost kracht. En bochten naar links, dan wordt die rechterarm als het ware ontlast. Is dat atypisch, Hans, dat het linksom is? Want inderdaad, als ik in mijn hoofd ga kijken, denk ik altijd dat het rechtsom is. Maar er zijn een paar circuits circuits. Half-half? Ja, nou, niet half-half. De meeste gaan rechtsom, maar Valencia gaat bijvoorbeeld linksom. En Phillip Island. En er zijn nog een paar circuits. Vroeger Laguna Seca ook, het andere circuit in Amerika waar ze vroeger reden in Californië. En dit circuit gaat ook linksom. En ja, daar houdt Marquez wel van. Maar is hij nou ook helemaal terug dan? Of kun je dat nog niet zeggen na deze zege? Nou, het is een extra stap die hij weer gezet heeft. Het probleem met Marquez is dat hij nog te weinig kracht in de armen heeft om de motorfiets, als die gaat glijden, die Honda, om die weer op te vangen zoals hij dat altijd deed. Al die bijna crashes die hij altijd op miraculeuze wijze wist op te vangen, dat lukt hem nog niet helemaal. En ja, over 3 weken moeten ze weer naar Misano voor de 2e keer dit seizoen. En of hij daar weet te winnen is maar weer de vraag. Maar hij is in ieder geval, hij wordt steeds sterker. En ik verwacht volgend jaar verwacht ik eigenlijk een hele goede Marc Marquez weer aan de start. Het is een tussenjaar, want meedoen in het WK-klassement, dat zit er niet in. Nee, dat zit er zeker niet in. En dat wist ook de man die op de 2e plek reed de hele race, Fabio Quartararo. Die gaat aan de leiding in het kampioenschap. En Marquez is geen directe tegenstander van hem. Hij zegt, laat die maar lopen. Ik pak netjes die 2e plaats als ik maar eindig voor Bagnaia. En Bagnaia was de man die van pole position vertrok en de laatste 2 races ook gewonnen heeft. En de enige die eigenlijk Quartararo nog van de wereldtitel kan afhouden. Tot slot nog even de Moto2-klasse. Want die Quartararo loopt dus uit. En dan kunnen we even naar die Moto2. Met punten voor Nederland, hè? Bo Bensnijder? Ja, Bo Bensnijder. 1 puntje pakt hij met zijn 15e plek. En ja, toch wel even opmerkelijk de winnaar, Raúl Fernández. Die man heeft nu 7 Grand Prix gewonnen in zijn rookiejaar in de Moto2. En dat is nu al evenveel als Marquez jaren geleden, voordat hij ook MotoGP ging rijden. Dus dat record heeft hij al te pakken. De evenaring van de prestatie van Marquez. En er zijn nog 3 wedstrijden. Dus die Fernandez die gaat nog een heel eind komen. Zijn grote rivaal, om de wereldtitel, Rémy Gardner, de zoon van Wayne Gardner, is uitgevallen. Dus heeft hij 25 punten op goed gemaakt. Dus het wordt nog heel spannend in die Moto2. En ik heb nog een kleine anekdote uit de Moto3. Moet ik toch vertellen, die wedstrijd is 2 keer stilgelegd. Legt met een rode vlag. En toen het de 2e keer gebeurde, konden ze niet opnieuw starten. Er was geen tijd meer voor. En toen hebben ze de uitslag genomen van het moment dat de race voor het eerst werd stilgelegd. En die race die is gewonnen, luister naar deze naam, door Izan Guevara. Hij is 17 jaar jong, wint zijn eerste Grand Prix terwijl hij in de pits zit met een kapotte motor. Want die is namelijk die 2e race met een defecte schokbreker uitgevallen. Bizar moment in de geschiedenis van het wereldkampioenschap wegrace. Allemaal gebeurd in Texas. Hans, dankjewel. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Stromae, we wachten nog steeds op nieuw werk van deze formidabele man uit België. Het werd een keertje 9-0, het werd een keertje 0-5, een keer 5-1. Ja, Ajax maakte tot nu toe een verpletterende indruk in de Eredivisie. Ja, wie zou dit Ajax in hemelsnaam kunnen stoppen? Nou, het is gelukt hoor, het kraken van de Ajax-code. En we hebben hem aan de lijn. René Haken, trainer van FC Utrecht, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. 1-0 winnen in de Johan Cruijff Arena, dat is niet veel ploegen gegeven. Wat is het geheim? Ja, wat is het geheim? Dat Ajax vandaag niet gescoord heeft, uiteindelijk. dat is geen geheim, dat heb ik ook gezien. Maar jij hebt de code gekraakt. Hoe hebben jullie dat geflikt? Ja, we hebben dat geflikt. Belangrijk voor ons was om natuurlijk goed gesloten te kunnen houden. Dat je weet dat je veel onder druk zult komen. En dat je dat ook met een goede afstemming kunt doen. En met heel veel passie, heel veel strijd, in duels komen. En ja, ook niet te vergeten om zelf de momenten goed te pakken om wel te kunnen voetballen. Ja, wilden jullie op het randje gaan spelen? Want ik had niet de indruk dat jullie heel echt met de bijl aan het bezig waren, toch? Nee, maar goed, uiteindelijk, op het moment dat het van die 50-50 momenten zijn, ja, dan moet je wel de poot er strak in. En ja, dat hebben we bij het moment ook gewoon goed gedaan zonder over de schreef te gaan. En dat is knap. Had je het idee dat ze bij Ajax misschien toch dachten van goh, ja, andere wedstrijden hebben wat meer prioriteit. Dit moet wel lukken? Dat weet ik niet, daar ga ik niet van uit. Want ik ga er niet van uit dat ze denken van welke wedstrijd nog maar makkelijk is. Alleen je zag vandaag ook de aantal kansen die ze hadden, die waren er ook nog ruimschoots natuurlijk. Mm-hmm. En ze waren vandaag ook in afronding wat dat betreft niet goed. En daarnaast denk ik dat wij ook gewoon prima verdedigd hebben. Nou ben jij natuurlijk bevriend met de trainer van Ajax, Erik ten Hag. Jullie hebben samen samengewerkt bij Twente intensief. Jij kan zeggen, jij hebt hem tactisch afgetroefd vandaag. Of ben je het er niet mee eens? Ja. Dat is best niet aan mij om dat op die manier te zeggen. Ja, als je wint heb je gelijk, zeg je dan. Maar ja, zo was het allemaal zo makkelijk altijd. Nee, maar goed, we hebben van tevoren een plan, een idee hoe je tegen Ajax wilt spelen en hoe je wilt bestrijden. En je weet dat ze ook op een bepaalde manier willen spelen met veel mensen tussen de linies. En op die manier tegenstanders pijn doen. En ja, we hebben dat heel veel momenten goed kunnen voorkomen vandaag. En nogmaals, zelf ook een aantal keren goed eruit gekomen. En denk ook op een heel belangrijk en goed moment een goal gemaakt. Want na een paar fantastische reddingen van Maarten Paas, volgens mij drie binnen seconde of vijf. Ja, toen had ik wel het gevoel dat er voor ons wel meer mogelijkheden lagen. Ja, dat was wel een moment, hè? Drie reddingen achter elkaar. Dat was eigenlijk ongelooflijk. Toen hadden jullie misschien zoiets van, oké, als dit ook nog lukt, dan moet het kunnen misschien wel. Ja, precies. En dat is ook wat je moet hebben tegen een topclub. En zeker tegen Ajax speelt. Het geloof en het vertrouwen hebben. Dat soort momenten goed gaat. Dat je dan ook kans hebt op resultaat. Nou, luister eventjes mee naar Erik ten Hag. Die kreeg na de wedstrijd de volgende vraag. Doe je aan complimenten voor je, want ik weet dat jullie bevriend zijn, voor je tegenstander, voor René Haken? Nou, hij heeft het supergoed gedaan. En het compact neergezet. Alleen het ligt aan ons. Hè? Want als wij gewoon in de eerste fase van de wedstrijd twee keer de trekker overhalen, hè, dan staan wij hier weer met de overwinning. Ja. Nou ja, complimentje toch wel. Je hebt het goed gedaan. Heb je daarna nog contact gehad? Nee, nog niet. En ik begrijp het ook wel dat hij op dat moment er even niet geen behoefte aan heeft. Want ja, hij is natuurlijk teleurgesteld gezien het resultaat. En dat begrijp ik ook. Maar wat hij zegt, dat zei ik in het begin ook. Kijk, hij heeft een paar goede kansen gehad. Komen we goed weg. Maar ik denk dat wij na de eerste grote kans van Ajax zelf ook een grote kans hebben. En daarnaast met Moussa Silla. En daarnaast nog een goede kans hebben met Doefikas in de eerste helft. Dus wij hebben zeker onze momenten gehad. Alleen daarnaast hebben we Ajax ook niet heel veel grote kansen zien krijgen. We hebben heel veel mogelijkheden, heel veel dreiging. Maar ja, wij konden het voor elkaar krijgen om altijd weer een been ertussen te hebben om schoten te blokken. Ja, en dat is vandaag denk ik ook iets wat ons heel ver gebracht heeft. Daar willen Utrecht-fans alle wedstrijden winnen natuurlijk. Maar één wedstrijd willen ze echt heel graag winnen. Eigenlijk twee, uit en thuis, maar tegen Ajax winnen. Heb je er wat van gemerkt dat losmaakt, een zege op Ajax? Ja, zeker. Dat was natuurlijk al merkbaar in het stadion. En de spelers hebben samen met de supporters nog na de tijd nog goed kunnen nagenieten. Ja. Want ze moesten wat langer blijven in het stadion. Dus dat gaf ons alweer de extra kans om het samen te vieren. En ook bij terugkomst in Utrecht waren de supportersbus ook net terug. En dan geeft het wel een hele mooie sfeer. Kijk eens aan. Winnen van Feyenoord ook. Winnen van Ajax. Een goede seizoenstart. Utrecht doet bovenin mee. Twee punten van de koploper. Ging heel vaak over het aanvallen van die top 3 en top 4. Nu iets minder. Maar nu lijkt het in ieder geval heel goed te gaan. Is het inderdaad nu echt een serieus doel, die top 4 bereiken? Nou ja, wat we gezegd hebben, we willen gewoon beter presteren als vorig jaar. En Utrecht doen we een aantal jaren nu goed mee in de top 6. Ja, je wilt ook wel eens kijken of er het plafond nog hoger kan liggen. En daar is waar we hard aan werken. En ja, dat het nu dan zo staat, dat is mooi. Alleen uiteindelijk na 34 wedstrijden, Jeroen, dan is het duidelijk of we ons verbeterd hebben ten opzichte van vorig jaar. Maar we zijn goed op weg, we zijn goed begonnen, daar zijn we blij mee. Ja. En dat je dan thuis tegen Feyenoord, wat denk ik een hele goede wedstrijd van ons was in alle opzichten, kunt winnen. En daarnaast uit bij Ajax kunt winnen. Ja, dat zal niet voor veel ploegen weggelegd zijn. Nee, wat dat betreft, die heb je alvast binnen. Jij moest je ook bewijzen in dat half jaar. Er werd er wel eens getwijfeld, zo links en rechts. Goh, die Haken, kan die het wel? Nou ja, je bewijst het in ieder geval nu wel, hè? En vind je dat fijn? Of hoe kijk je er tegenaan? Ja, dat is altijd fijn als het goed gaat. En de eerste fase was natuurlijk lastig toen ik het overnam. En wonnen we niet veel wedstrijden. Dus dan is dat ook logisch dat die twijfel er is. Maar gelukkig hebben ze gezien dat de manier van werken wel een goede uitwerking had. Alleen nog niet in punten. Maar sinds de eerste overwinning vorig seizoen en kijkende naar het kalenderjaar 2021, daar staan we er gewoon goed op. Ja, dan is het voor mij ook leuk en nog goed om te ervaren. Ze moeten René Haken niet meer onderschatten. Nou, je moet mij zeker niet overschatten, maar ook inderdaad niet onderschatten. Okay. Succes weer met de volgende. Je hebt even een interlandbreak, dus misschien even lekker, hè? Ja, zeker lekker. En dat is mooi om een soort interlandweekend in te gaan. Wat je zegt, is mooi om van Ajax en Feyenoord te winnen. Maar uiteindelijk, als je echt mee wilt doen, dan moet je die andere wedstrijden die je straks aan zitten te komen, die moet je ook gaan winnen. Nu eerst even genieten. Bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Heel leuk. René Haken, het winnende trainer van FC Utrecht. Dankjewel, Jeroen. Bye bye. Ja, dan naar Vitesse Feyenoord. Dat werd vanmiddag een ware slijtageslag. 3 dagen nadat beide ploegen Europees voetbalden, speelden ze vanmiddag liefst 105 minuten tegen elkaar. En Vitesse won uiteindelijk met 2-1. Scheidsrechter Guus Bjuk telde een kwartier blessuretijd bij, omdat het spel heel vaak stil lag. En in die blessuretijd gebeurde er ook nog eens een keertje van alles. Vitesse aanvoerder Danilo Tuki vat het samen. Het spel lag heel veel stil. Mensen die bloed op hun hoofd hebben. 2 rode kaarten van ons, tegenhouden, vechten, tijdrekken, alles. Hoort er allemaal bij, hè? Alles erop en aan om de overwinning op de streep te trekken. Ja, dat lukte dus. Feyenoord-speler Guus Til was na afloop erg gefrustreerd over dat tijdrekken van Vitesse. Ik denk dat we de tweede helft misschien een kwartiertje hebben gevoetbald. En daardoor ook alle irritaties op het veld? Ja, van beide kanten, denk ik. Maar als je hem in de tweede helft zo vroeg tegenkrijgt, dan kan je het verwachten. Maar ik vond dit wel heel extreem. Ik heb dit nog niet zo meegemaakt, maar ja... Ik weet niet hoe lang het heeft stilgelegen, maar ik vond... Ik heb het gevoel dat ik 2 dagen alleen maar stilgestaan, laat ik het zo zeggen. En ja, dat doet Vitesse natuurlijk ook gewoon goed, want zij willen het gewoon binnenhalen. Alleen dat komt door ons, omdat we binnen, ik weet niet, 2 minuten, 3 minuten... Die goal weggeven, ja, dan valt er eigenlijk niet tegen op te boksen. En nu is het gewoon flink balen, Guus. Ja, lijkt me logisch, toch? Ik bedoel, heb je die tweede helft gezien? Het spreekt voor zich. Vind je dat de scheidsrechter er te weinig aan gedaan heeft? Nee, wat ik zeg, ik denk dat het aan ons ligt, omdat we al zo snel achterkomen. En laten we onszelf in die situatie brengen. Ja, dus je bent ook boos op je eigen ploeg? Ja, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, we hebben die hele rust besteed aan hoe zij spelen en wat we kunnen verwachten. En dan kom je met 2 minuten kom je weer achter te staan en dan kan het helemaal de prullenbak in. Maar hoe komt dat, Guus? Ja, misschien bij mijn lek, ja, weet ik veel. Is dat echt iets waar jullie in moeten verbeteren, vind jij? Nou ja, deze wedstrijd in ieder geval wel. Ja, maar ja, nu valt er toch niks meer te doen. Nee, Guus Til. Na afloop stond er nog discussie over de wissels van Vitesse. Het is namelijk toegestaan om 5 spelers te wisselen, dat weet u. Maar dat mag maar op maximaal 3 momenten. Vitesse zou op 4 momenten hebben gewisseld. Maar trainer Letsch ontkent dat hij de fout inging. Es war eine lange Zeit zwischen dem Wechsel von Luis Openda und Maxi Wittek, aber das Spiel war unterbrochen und wir waren uns auch nicht sicher und haben mit dem 4. Offiziellen waren wir in Kontakt über einen längeren Zeitraum. Und erst als er uns ganz klar signalisiert hat, jawohl, ihr dürft noch einmal wechseln oder ihr habt noch einen Zeitpunkt zum Wechsel, dann haben wir gewechselt. Sonst hätten wir es natürlich nicht gemacht. Das ist nicht falsch gegangen heute Abend? Da ist nichts falsch gegangen, weil ganz klar das Signal vom 4. Offiziellen kam, jawohl, ihr dürft noch einmal wechseln. Ja. Ja, Letsch wist het eerst ook niet meer helemaal zeker. Hij heeft toen overlegd met de 4e official en die zei dat Vitesse nog een keer mocht wisselen. Tussen de wissel van Openda en Wittek zat enige tijd, maar omdat het spel toen stil lag, gold het alsnog als 1 moment. Is dat ook weer geklaard? De voetbalklassieker van Nederland is natuurlijk Feyenoord-Ajax. Ajax-Feyenoord bij de mannen. Vandaag werd hij voor het eerst op het hoogste niveau gespeeld bij de vrouwen. Feyenoord debuteert dit seizoen in de Eredivisie. Ajax draait al jaren mee op het hoogste niveau. Maar dat maakte het sentiment rondom de klassieker er niet minder om, merkte Edwin Cornelissen op Sportpark Varkenoord. Voor het eerst in de geschiedenis spelen we vandaag de wedstrijd Feyenoord-vrouwen 1, Ajax-vrouwen 1. We hebben wel een beetje angst en beven, want ja, wij beginnen net en Ajax is natuurlijk al een stukje verder. Je ziet gewoon dat Feyenoord-Ajax gewoon leeft. Het is gewoon een klassieker, dat wil je zeggen. Ja, het is gewoon een klassieker. De spanning, de strijd ga je ook zo moeten echt wel zien tijdens de wedstrijd. De hoofdtribune zit vol sowieso, dat is één ding wat zeker is. En we hopen dan natuurlijk op een verrassing. Hoge spannende verwachtingen op de tribunes op Varkenoord. 2.500 mensen daar aanwezig. Maar bijzonder is het ook voor de speelsters. Zoals bijvoorbeeld voor Sophie Kobussen. Die droomde er als klein kind al van om te spelen voor Feyenoord. Nee, ik ben altijd voor Feyenoord geweest. Altijd... Feyenoord tenuutjes gelopen vroeger ook. Dus om nu voor Feyenoord te spelen, ja, is echt gewoon inderdaad, het is echt een droom. En was het dan ook de droom om dan als Feyenoord speelster een keer tegen Ajax uit te komen? Want dat is toch een wedstrijd van mythische proporties. Ja, de klassieker, dat is sowieso bij de mannen ook altijd, ja, gewoon een bijzondere wedstrijd. En ook voor ons nu, dit is gewoon ja, een heel bijzonder moment. En hoe hebben jullie toegeleefd naar die wedstrijd? Bij de mannen zie je altijd, hè, dan neemt de spanning toe en er is een hoop gedoe de week ervoor afgaand. Hoe was dat bij jullie? We hebben gewoon geprobeerd om de wedstrijd zo te beschouwen als een normale wedstrijd. Maar ja, natuurlijk is die, ja, toch, er zit een andere lading op. Het is Ajax. En waarom merk je dat die lading meer is? Je merkt ja, rondom de club dat iedereen is al heeft het erover. Iedereen vraagt ja, zondag klaar voor. Ja, iedereen is klaar voor. Aandacht voor de opstellingen van beide teams. Dus even kijken hoe sportief het eraan toe gaat. Van Ajax. Met nummer 2, Lisa van der Most. Lisa van der Most speelt al 9 jaar bij Ajax. maar zal zelden het gevoel hebben gehad zo in het hol van de leeuw te belanden. Het voelde ook echt als een klassieker toen we hier kwamen. Ja. Ik denk dat de sfeer heel mooi was. Ik denk wel, je merkt natuurlijk wel dat Ajax heel erg uitgejuild wordt. Maar dat is ook niet iets waarvan wij onder de indruk zijn. Althans, als ik persoonlijk, dan geeft dat me eigenlijk alleen meer energie. Ze staan al in de rij voor de opkomst. Meiden langs het hek, fototoestel in de hand. Ja, video maken. Oh, er wordt zelfs een groene rookbom gegooid. En dan komen ze het veld op. De speelsters van Feyenoord en Ajax. En in het rood en wit van Feyenoord is daar Samantha van Diemen. Ja, haar achternaam verraadt het al. Ooit speelde zij voor Ajax. Pikant wel dus voor haar. Ja, natuurlijk is voor mij net even wat specialer dan de andere meiden. Maar ik denk dat we allemaal naar deze wedstrijd toe hebben geleefd. Kijk, daar bij die mannen zijn ze zich natuurlijk druk aan het maken over de eerste wedstrijd van Berghuis tegen zijn oude team en zo. Maar hoe werkt dat dan bij de vrouwen? Merk je daar al dat die rivaliteit er ook is of is dat niet zo? In principe is de wedstrijd voor mij niet anders dan voor mijn teamgenoten. En wordt er van mij hetzelfde verwacht als dat zij leveren. Maar natuurlijk is het voor mij wel een extra motivatie om net even een stapje extra te lopen. Dus die was er zeker. Nou ja, 2-1 voor Feyenoord bij rust. Hadden jullie dat vooraf verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ajax is, hoe noem je dat? Ja, ze hebben natuurlijk meer spelers met ervaring. En bij Feyenoord niet. Dus ik dacht misschien dat we daarop ze kunnen verrassen of zo. Oh ja, jij gokt op het verrassingseffect. Ja, eigenlijk wel. En in de tweede helft gaat er nog een schepje bovenop. Een rode kaart voor Van der Gracht van Ajax. 3-1 voor Feyenoord na een blunder van de Ajax-goalie. En uiteindelijk wordt het zelfs 4-1. Dat feest wordt gevierd, niet alleen op de tribunes, maar ook bij de speelsters van Feyenoord. Kijk, hun hebben natuurlijk heel veel kwaliteit. En wij hebben vandaag gewoon laten zien dat we echt super hard voor elkaar kunnen werken. En dat gewoon ook met het publiek erbij. Dat, ja, het wordt niet makkelijk voor de tegenstanders om hier te komen voetballen. Was het een echte klassieker? Ik denk wel dat het een echte klassieker was. Het was de eerste voor de vrouwen. Alles zat erin. Doelpunten voor ons gelukkig veel. Ja, eentje tegen dan. Een rode kaart wat je zei, gele kaarten. Ik denk dat het publiek zich ook wel heeft geamuseerd. Tja, en daartegenover staat dan Ajax. De ploeg met al die internationals. Met dat budget dat zo vele malen groter is dan dat van Feyenoord. Ja, dus het is ontzettend misgegaan. We waren echt niet goed genoeg. Ja, ook wel echt slecht. Nou, je weet dat iedereen scherp is tegen Ajax. Je weet dat welk team ook tegen Ajax speelt, dat er gewoon iedereen is gebrand om te winnen. En al helemaal hier in Rotterdam natuurlijk. Ja, al helemaal hier in Rotterdam. Maar ik denk dat we dat weten. Dat weten we van tevoren. De beste club van Nederland, dat is Feyenoord. Wat zal jouw Feyenoord hart gloeien momenteel? Ja, inderdaad. 4-1. Ja, dat is echt ongelooflijk. We keken net op het veld naar het scorebord en dan denk je echt van ja, echt ongelooflijk. Ik denk dat ja, wij zelf ook niet dit hadden verwacht. Ja, je hoopt erop, maar ja, dit is wel echt heel bijzonder. De eerste editie van de Klassieker voor Vrouwen is voor Feyenoord. Kwestie van tijd dat dat gespeeld wordt in de Kuip natuurlijk. Goed, sporten. Dat moet eigenlijk wel steeds aantrekkelijker. Het moet sneller, het moet flitsender. Actie, dat willen we zien. Vind je schaatsen saai? Ga dan lekker kijken naar shorttrack. Vind je basketbal lang duren? Doe dan 3x3 basketbal. En wat als je meer actie wil zien bij het voetbal? Dan is zaalvoetbal misschien wel een idee. En dan is dit wel een mooi instapmoment. Want begin volgend jaar is het EK in Nederland. En zojuist is het WK afgelopen. De finale was tot de laatste seconde spannend. One more defensive move for Portugal. One more attacking chance for Argentina. It's Basile, has to shoot. Oh, he's hit the post. Unbelievable finish. And Portugal are world champions. Ja, Portugal is wereldkampioen ontroond, Argentinië. En dat gebeurde allemaal in Litouwen. Daar was Max Tjade bij, oud-international. Tegenwoordig is hij bondscoach van de Nederlandse zaalvoetballers. Goedenavond, Tjade. Max, pardon. Ja, dat geeft niet. Goedenavond. finale, we hebben hem hier wat zitten kijken met een schuin oog. Het zag er spannend uit in ieder geval. Was het ook echt reclame voor het zaalvoetbal? Wat ook wel voetbal wordt genoemd, hè, internationaal? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Zeker. En de reclame voor het zaalvoetbal, hoog niveau. Mooi om erbij te zijn, live in de sporthal in Kaunas, in Litouwen. Ja, en zoals die commentator ik denk dat de Engelse commentator weergaf. Ja, de bal gaat op de paal met een vliegende keep aan de Argentijnse zijde. Mm-hmm. Ja, en daarna is het klaar. Dan is het gebeurd, dan vallen de jongens op de grond aan beide kanten. Eén vanuit de vreugde en de andere vanuit de ellende. En dan zit het publiek tot echt tot de laatste seconde op het puntje van de stoel. Gaat hij nog vallen, die 2-2, ja of nee? En gaat Portugal redden? Nou, dat vind ik wel mooi aan de sport, voetbal, sportzaalvoetbal, op het hoogste niveau. Ja. Ja, dan zit je gewoon tot het laatste moment in spanning. Maar zit je dan te kijken als fan op die tribune, of ben je met bloknood in de weer en ben je daar gewoon op de tribune de bondscoach van Nederland? Nee. Dan ben ik echt liefhebber, dan ben ik fan. Dan wil ik genieten, dan wil ik vermaakt worden. En daarna, als de beelden tot me komen, want die haal ik dan weer van een internationaal platform af. Ja, dan ga ik wel de coderingen doen, de annotaties. Oh, okay. En daar krijg ik ook hulp bij. Nou ja, dan komt dat moment dat je... Want wij gaan spelen tegen Portugal in november. Ja, dan ga je daar wat fragmenten uitpikken voor die spelers om ze duidelijk te maken wat ze doen en hoe ze dat doen. Maar op dat moment ben ik echt een liefhebber en zit ik te genieten van de hele entourage. Ik heb al speciaal ook bij de coaches dan, hoe zij zich gedragen. Dan ben ik, en dat heb ik ook wel tegen mensen gezegd en ook op mijn social media gezet. Ja, dan ben ik een bevoorrecht mens, ja, dat ik daar aanwezig erbij kan zijn. Was, ja. Vanuit mijn hoedanigheid als coach van het nationaal team. Hey, ik maakte net een paar vergelijkingen, weet je wel. Je kan, de ene sport is wat sneller dan het andere. En dat moet allemaal sneller en flitsender. Is het ook inderdaad sneller? Is het een sexy sport, dat zaalvoetbal? Ja. Ik zie best wel wat ook van het veldvoetbal uiteraard. Competitie, eredivisie, nationaal team. Ja. Dan zit je soms naar wedstrijden te kijken. Ja, dan speelt het zich daar ergens tussen 16 en 16 af. En dan gaat de bal weer terug naar de keeper. En dan krijgen we een lange slinger naar voren. En dan gaan we weer vanuit de tweede bal spelen. Dat soort werk. Ja, in het zaalvoetbal volgen de acties, de mogelijkheden, de kansen, de schoten op doel, de omschakelmomenten, die volgen elkaar in een hoog tempo op. En omdat je er zo dicht op zit, je kan de spelers bijna ruiken, voelen, aanraken. Je kan ze horen, wat ze zeggen. Ja, dan ben je veel meer betrokken bij dat spel. En zoals het hier ook wordt aangeboden, is het gewoon ook entertainment. Wat mij opviel, Max, waarbij heel erg. Ik dacht eigenlijk dat er veel meer gescoord zou worden. Ja, maar dat zit er met name in het niveau. Op het allerhoogste niveau ontlopen die scores elkaar niet. Het is een hele uitzonderlijke wedstrijd. Volgens mij was dat ook kwartfinale of de knock-outfase. 9-8. Oezbekistan tegen. Hou me even ten goede. Ja, dat zijn 17 doelpunten. Dat is niet wat je veel ziet. En in de top zijn de verschillen echt minimaal. Maar Brazilië wint met 4-2 van Kazachstan in de derde, vierde plaats. Maar dat is wel het mooie, de charme aan zaalvoetbal. Als het 2-1 wordt, ja, dan heb je niet naar een saaie wedstrijd zitten kijken. Want er gebeurt van alles. Linksom, rechtsom, meevoetballende keeper. Nou, in dit geval rode kaart. Dus met een mannetje meer gespeeld. Portugal op een gegeven moment. Ja, het zit hem niet in de uitslag. Of het wel of niet spannend is in het zaalvoetbal, want er gebeurt van alles. En daar kunnen we binnenkort dus zelf ook wat meer van zien. Want in Nederland is het EK begin volgend jaar, hè, januari. Jullie hopen natuurlijk op een vol Ziggo Dome. Is dat realistisch? Ja, denk ik wel. Ja, het is ook een beetje afhankelijk van wat wij nu nog de komende periode gaan wegzetten. Nou, we krijgen nu in november de wereldkampioen dus op bezoek. Portugal. Portugal. We hebben net... Ja, Portugal komt op bezoek. In 15 november spelen we in Almere. En we hebben net Argentinië achter de rug. Twee een dubbele interland. In aanloop naar het WK kwamen ze twee keer bij ons spelen. Dus die hebben we op bezoek gehad. Ja, en het zal een beetje afhangen van hoe wij gepositioneerd worden. En hoe we onszelf op de kaart zetten in deze korte periode. Richting dat EK. 19 januari is de aftrap in een vol Ziggo Dome. Wat we willen. Ja, goed, we hadden het de redactie over. Toen zei ook mijn collega, die zegt, zou het niet veel mooier zijn, zeg maar, als je ook zaalvoetbalclubs hebt? Net zoals dit bij het vrouwen. Het schitterende wedstrijd, Feyenoord-Ajax bij de vrouwen. Waarom geen Feyenoord-Ajax in de zaal? Ja, ik heb zitten kijken en ik ben een Feyenoord-fan. Dus ik was wel blij met die uitslag dat die vrouwen wonnen. Ja, toen ging het nog Feyenoord. Goed, hè? Vanmiddag ging het iets minder voor Feyenoord. Maar de vrouwen, ja, dat was de mannen wel gingen wat minder. Ja. Dat klopt. Maar... Ja, dat is wel eens geopperd door een voormalig bondscoach Nico Spreij. En dan praat ik wel over een jaar of 20 geleden. Ja, dat is eigenlijk nooit goed van de grond gekomen. En dat is ook een kwestie van eraan trekken vanuit de KNVB. De clubs moeten daarachter staan. Kijk, wij hebben natuurlijk al wel een competitie op het hoogste niveau met 16 clubs. En dat was in die periode natuurlijk bij de vrouwen was dat wel anders. Hè? We hadden de hoofdklasse met clubs als Zeespermen en Teleden. Ja, en daarbovenop kwam uiteindelijk nog eens een keer een eredivisie. Maar... dat het zaalvoetbal wel zou kunnen helpen eventueel. Ja, toch? Als het die kant op gaat met BVO's, hè, met betaald voetbalorganisaties. Daar hebben we nu met FC Eindhoven wel een heel goed voorbeeld. En Feyenoord Voedsel en AGOPV. Dat zijn drie clubs die in ieder geval de naam dragen. Waarvan FC Eindhoven echt wel een heel goed voorbeeld is van veld- en zaalvoetbal samen. Maar Feyenoord Voedsel is ook een afgeleide van Feyenoord. Het is een omnivereniging met ook nog meerdere sporten. Mm-hmm. AGOPV draagt de naam. Dus we maken kleine stapjes. Ja. Nou, misschien kan zo'n EK helpen natuurlijk. Hè? Oranje is er weer bij, het EK in Nederland. Wat mogen we van jullie verwachten straks? Nou, in ieder geval dat we het publiek goed kennis laten maken met internationaal zaalvoetbal en oranje voedsel. Ja, en welke kant dat uiteindelijk op gaat, ja, ik heb geen idee. Laten we eerst maar afwachten de loting dadelijk maandag 18 oktober in Zeist. Dan weten we al wat meer. En dat wij niet de favoriet zijn, dat is wel duidelijk. We kunnen mee met heel veel ploegen. En ik denk ook wel met Portugal dadelijk in november. Ja, en hoe dat dan zo'n toernooi verloopt. Ja, we willen zaalvoetbal op de kaart zetten met elkaar. Oké, okay. Nou, we gaan het zien. Allereerst heel veel succes in november tegen de wereldkampioen Portugal. Max, dankjewel. Max Tjaren, hij is de bondscoach van de Nederlandse zaalvoetballers. Bernard Tapie is een bekende naam. Die is overleden. Tapie was in de jaren 80 en 90 een controversiële zakenman en politicus die ook bestuurder was in het wielrennen en het voetbal. Met de wielerploeg La Vie Claire won hij in 85 en 86 de Tour de France. De coureurs die toen met het geel in Parijs stonden waren Bernard Hinault en Greg LeMond. Tapie werd daarna eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille. En met die ploeg won hij in 1993 de allereerste Champions League door in de finale AC Milan te verslaan met 1-0. Dan wordt hij weggekopt door Boli, de man van de wedstrijd, de man van de enige goal, kort voor rust. Dan Reutlisberger nu op zijn horloge kijkt en het al genoeg vindt, is voor het eerst in de Franse geschiedenis er een winnaar wat betreft een Europese beker. En dat is Olympique Marseille. De droom van Tapie is uitgekomen. Eindelijk heeft hij wat hij wil. Hij omhelst de naaste medewerkers. Zijn droom is uitgekomen. Wordt gefeliciteerd door Michel Platini. De feestvreugde op de vloer, op het veld hier in het Olympiastadion in München. Dat was Leo Driessen, de commentator bij die finale toen Tapie was omstreden. Hij kreeg meerdere rechtszaken aan zijn broek wegens belastingontduiking, fraude. En bij rechtszaak over matchfixing bij Marseille kreeg hij 2 jaar cel nadat hij getuigen had omgekocht. Na 6 maanden kwam hij wel weer vrij. Olympique Marseille werd in die zaak teruggezet naar de tweede divisie in Frankrijk, dus zwaar gestraft. Bernard Tapie, hij was al een tijd ziek en is 78 jaar oud geworden. Gaan we terug naar het begin van deze uitzending. PSV, u kon het horen, boekte een moeizame, maar wel verdiende 2-1 zege op Sparta vanavond in Eindhoven. Aanvaller Cody Gakpo legt uit waarom het nou zo stroef ging. Sparta deed het goed. Ze maakte het ons heel moeilijk. Ze maakte het compact. We speelden wel goed een beetje tot aan hun 16 toe. Daarna vonden we het wat lastig om de echte grote kansen te vinden, te creëren. Dan weet je dat als we zo blijven doorgaan, dat ze 1 keer een gaatje laten vallen en dan... Ja. Gelukkig schoot IBM vol in de kruising, volgens mij. Vrij aardig zat hij erin, ja. Ja, ja, inderdaad. En voor die tijd hebben jullie natuurlijk wel de nodige mogelijkheden gehad. Ja. Er stond een ongelofelijke keeper op doel, zeg. Zo, ja, hij deed het heel goed vandaag. En ik kan niks anders zeggen dat hij het heel goed heeft gedaan. Zijn er dan momenten in de wedstrijd dat je gaat denken... oei, het zou ons niet kunnen gaan lukken vanavond? Nee, ik denk dat we... Tenminste, ik had er gewoon een goed gevoel over. We hadden, wat je zegt, veel mogelijkheden. Paal, van de lijn... wat kopballen ook vanuit de corners. Dus ik had wel een goed gevoel. Alleen ja, hij moet wel een keer gaan vallen. Ja, en het was inmiddels dik in de 80ste minuut, hè? Ja, maar toen hadden we er gelukkig maar even. En uiteindelijk maken we er 2. En dan is het gewoon goed. Ja, zelfs die 2e was nodig. Ja, die was ook, ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja, hij was nodig. Daarna kregen we nog een ongelukkige goal tegen. Ik heb hem nog niet teruggezien, dus ik weet niet precies wat er allemaal misging. Maar dat soort kleine dingen moeten eruit. Ja, nou ja, het belangrijkste was om vandaag te winnen. Want jullie waren natuurlijk gebrand op die zege. Dus sowieso door alles wat er is gebeurd de afgelopen weken. Maar ja, belangrijk. De nederlaag van Ajax en Feyenoord. Ja, zeker. Dat is lekker dat we dan hebben gewonnen. Maar zeker voor onszelf was het toch een lastige week. De afgelopen week verloren, gewonnen, verloren, gewonnen. Dus dan is het lekker als je die dan weer wint. Dan ga je lekker in de interlandperiode. En dan moeten we daarna gewoon weer de lijn doortrekken. Precies. Eventjes een uitroepteken gezet achter dit blok. Ja.